400 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9 stycznia, czwartek i godzina 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Jest uchwała rządu w reakcji na list prezydenta Dudy. Chodzi o obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Zarzut kierowania gruźb karalnych powiązanych ze znieważeniem Jerzego Owsiaka usłyszał mieszkaniec Nowego Sącza. Nie widać końca apokaliptycznych pożarów w Los Angeles. W hydrantach skończyła się woda. Polski rząd zapewni najwyższym przedstawicielom państwa Izrael wolny i bezpieczny dostęp i udział w obchodach uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. W przygotowanym przez ministrów spraw zagranicznych i sprawiedliwości dokumencie napisano, że zapewnienie bezpiecznego udziału przywódcom państwa Izrael w uroczystościach 27 stycznia rząd Rzeczypospolitej Polskiej traktuje jako wpisujące się w oddanie hołdu narodowi żydowskiemu, którego miliony córek i synów stały się ofiarami zagłady dokonanej przez III Rzeszę. Uchwała rządu jest reakcją na list prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zaapelował o zapewnienie ochrony Benjaminowi Netanyahu, jeśli premier Izraela weźmie udział w obchodach. A premier Izraela jest od listopada objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z zarzutami popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Nieoficjalnie źródła dyplomatyczne przekazały Polskiemu Radiu, że premier Izraela nie będzie jednak obecny na tych obchodach. Zarzut kierowania gruźb karalnych powiązanych ze znieważeniem Jerzego Owsiaka usłyszał dziś 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu i przewieziony do Warszawy, a wcześniej szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy złożył zawiadomienie na policję. Martyna Szymczakowska. 71-latek usłyszał zarzut dotyczący używania gruźb karalnych powiązanych ze znieważeniem, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia bardzo obszerne, w których wyraził słowa ubolewania, że doszło do takiego zdarzenia. Prokurator nie podjął decyzji o stosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu bądź dozoru policyjnego. Prokurator brał pod uwagę m.in. postawę podejrzanego i to, jak w bardzo głęboki sposób przeżywał to, do czego doszło. Prokuratura nie wyklucza złożenia wniosku o mediację między podejrzanym a pokrzywdzonym, czyli Jerzym Owsiakiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Na Śląsku od września do końca listopada potwierdzono po kilkaset infekcji miesięcznie, a w grudniu było już blisko 11 tysięcy przypadków. Doktor Marta Frejowska-Reniecka, kierująca oddziałem pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, mówi, że infekcją sprzyja pogoda, ale nie tylko. Dochodzi jeszcze duża wilgotność powietrza i okres okołoświąteczny, czyli sytuacja, w której często ludzie się spotykają się w pomieszczeniach zamkniętych i niestety sprzyja to infekcjom górnych i dolnych dróg oddechowych. Dlatego tak ważna jest przede wszystkim profilaktyka zachorowań, dodaje dr Frejowska-Reniecka. Należy unikać zgromadzeń z dużą ilością osób, pomieszczeń, które są nieprzewietrzane. Kolejna zasada to taka, jeśli idziemy do przychodni z jakiegoś powodu, starajmy się jednak nadal używać maseczek ochronnych. Dodatkowo pamiętajmy o higienie rąk, dezynfekcji. Specjaliści zalecają także szczepienia przeciwko grypie. Można je wykonać w każdym momencie, a odporność nabywa się już po tygodniu. Apokaliptyczne sceny w Los Angeles, gdzie wciąż nieugaszone są pożary i spowodowały śmierć 5 osób, zniszczyły ponad 2000 domów. Około 130 tysięcy osób jest objętych ostrzeżeniami lub nakazami ewakuacji. Lokalne władze ostrzegają, że zanieczyszczenia z pożarów mogą przemieszczać się na duże odległości. Dym może przenikać do płuc i krwiobiegu. Intensywny wiatr Los Angeles spodziewany jest przez cały czwartek, co zagrozi wysiłkom strażaków mającym na celu powstrzymanie szalejących pożarów w kilku regionach, informuje stacja CNN. Niezadowolenie z powodu działania miejscowych władz wyraził w rozmowie z dziennikarzami prezydent-elect Donald Trump. Na miejscu nie mają wody w hydrantach, to jest bardzo niepokojące. To, co się dzieje, jest ogromną tragedią i uważam, że miejscowy gubernator nie wykonuje dobrze swoich obowiązków. Nigdy nie widziałem w życiu czegoś takiego jak teraz. Problem będzie też z firmami ubezpieczeniowymi. Rozmawiamy tutaj o ogromnych kwotach. Komentował Donald Trump. Amerykańska Akademia Filmowa ze względów na panujące warunki opóźniła ogłoszenie oscarowych nominacji 17 na 19 stycznia. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Klimat. Średnia, miejscami zła jakość powietrza w północnej części kraju, nieco lepiej na południu, ale w niektórych punktach, m.in. w okolicy Oświęcimia, w podkrakowskich Racławicach, w Kraśniku i Tomaszowie Mazowieckim powietrze jest bardzo zanieczyszczone i wdychanie go szkodzi zdrowiu. Szczególnie uważać muszą osoby starsze z chorobami układu oddechowego i krążenia, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. A jeszcze przez godzinę zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej od 22 do 6 rano, natomiast zielone godziny, w których powstaje więcej prądu niż potrzebują odbiorcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łuniewski, sport o 18.05. W Australian Open więcej Polaków. Zwycięsko przez eliminację przeszli Maja Chwalińska i Kamil Majszak. Maja w finale kwalifikacji poradziła sobie z Czeszką Brendą Frugwirtową, Kamil z Brytyjczykiem Billim Harrisem. Bardzo się cieszę, że po 3 latach ponownie będę mógł wystąpić w Australii w turnieju głównym. Dobrze grałem od początku, dobrze się czułem, zwłaszcza na returnie, żeby wyłączyć jego serwis, który jest jego bardzo dobrą bronią. Mówił Kamil Majszak. W pierwszej rundzie turnieju głównego zmierzy się z Hiszpanem Pablo Carreño Bustą, Chwalińska z Niemką Julę Niemeyer. Iga Świątek zagra z Czeszką Katarzyną Siniakową, Magdalinet z Japonką Mojuką Uchidzimą, Magdalena Fręch z Rosjanką Poliną Kudermietową, a Hubert Hurkacz z Holendrem Talonem Grigsporem. Z Melbourne do Arabii Saudyjskiej jakieś 12 tysięcy kilometrów na północny zachód. Tu 4 miejsce na trasie 5 etapu Dakaru w klasie Rally 2 wywalczył nasz motocyklista Konrad Dąbrowski. Teraz pływanie i koniec kariery, jaki odtrąbiła legenda dyscypliny Węgierka Kotinka Hossu. W trakcie swojej fantastycznej kariery sportsmenka ustanowiła 20 rekordów świata, zdobyła 321 złotych, 83 srebrne i 69 brązowych medali w Pucharze Świata, co plasuje ją na szczycie rankingów wszechczasów jako najlepszą Europejkę. 3 razy stawała na najwyższym podium Igrzysk Olimpijskich. O jej klasie niech świadczy fakt, że w tym wymagającym i wyczerpującym sporcie 35-latka jeszcze 4,5 roku temu pływała w finałowych wyścigach Igrzysk w Tokio. Mistrzynię pożegnało wiele światowych gwiazd tej dyscypliny. Niemka Franziska von Almsick podziękowała żelaznej damie, jak się ją nazywa. Szacunek dla pływaczki wyrazili też m.in. Sara Sjöström, Daniel Dziurto, sporo sportowych organizacji i przede wszystkim tysiące fanów sportu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Sport wróci na naszą antenę po 21. Uwaga, są ostrzeżenia przed marznącym deszczem, intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i oblodzeniem. Dotyczą niemal całego kraju. W nocy będzie dużo chmur i opady śniegu. Ma spaść w górach nawet do 10 cm w ciągu nocy. Temperatura minimalna od 0 do 4 przeważnie, ale oczywiście w górach będzie chłodniej, na obszarach podgórskich do minus 3 stopni. Jutro też popada śnieg, na zachodzie i południu przybędzie go 5 cm, na północy miejscami 10 cm, a w Bieszczadach nawet do 12. Z tym śniegiem żartów nie ma. Od piątku do wtorku 4 osoby i pies uwięzione przez śnieg spędzały czas w najwyżej położonym pubie w Wielkiej Brytanii. Goście tam czas spędzali na rozmowach, słuchaniu radia, oglądaniu telewizji i wspólnych tańcach. Proszę uważać z opadami, bo podobny ciężki los może spotkać każdego z nas. We wtorek ostatecznie tym osobom drogę utorował pług śnieżny. Większość gości zdecydowała się na powrót, ale 4 czeka, aż śnieg stopnieje jednak do końca i drogi będą zupełnie czyste. Pracownicy pubu odmówili przyjęcia od nich opłaty. Z gwałtownymi opadami śniegu nie ma żartu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tej ekipie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Pomówimy o wilkach i studniówkach. Ale to nie tak, że to jest jeden temat. Proszę się nie niepokoić. Ptak smętnie siedzi na drzewie. zabrzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Minut po godzinie 18. Tu trójka. Styczeń to czas ostatnich przygotowań maturzystów do studniówek. Koszt takiej zabawy potrafi nadszarpnąć budżet, szczególnie jeżeli nie jest organizowana w szkole, ale na przykład w hotelu, zamku, pałacyku czy salach balowych. Czym jest dziś studniówka? Jacek Frenzel znalazł ciekawe wyjaśnienie. Wielki bal, wręcz gala i pokaz mody to jedno. Tradycja i ostatnie odliczanie studni do matury to drugie. Ale przecież to także pewien symbol. Studniówka to jest wielkie przeżycie dla uczniów klas maturalnych, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że czas uzupełnić te braki w wiadomościach, których się jeszcze nie zrobiło. Barbara Kordas, dyrektor liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie, i przypomina, że dawniej studniówka była takim skromnym spotkaniem. Trwała najczęściej od godziny 17 do 22. Przychodzili uczniowie, zatańczyli polonę, trochę się pobawili, nie było wystawnego stołu z jedzeniem. Idę na studniówkę, żeby spędzić czas z kolegami z klasy i spoza klasy. Przeżyć piękny czas w pięknym stroju, z piękną salą. Ostatni taki wolny wypad przed maturami. Suknia specjalnie balowa, tradycyjnie podwiązka czerwona. Ja nie myślałam o czerwonej podwiązce, ale mam koleżanki, które tak już kupiły. Ile kosztuje taki strój i bal razem? 1500 zł można powiedzieć. Wiem, że w innych szkołach jest to drożej, bo wynajęcie jeszcze hotelu czy sali dużo kosztuje. No my mamy na szczęście w szkole, więc mniej. Czym dla ciebie jest bal studniówkowy? Dla mnie jest to okazja, żeby się spotkać ze znajomymi w dosyć nietypowych warunkach. Dlatego w szkole garnitur jest przygotowany. Buty specjalne, lakierki. Buty te same co w zeszłym roku. Miałem to szczęście w zeszłym roku też być, ale tak, buty skórzane, wylakierowane, by się świeciły. Ile kosztuje taki garnitur i buty i przygotowanie? U nas w szkole studniówka jest dosyć droga, około 400 za osobę, a garnitur powiedziałbym, że co najmniej drugie tyle. No ale to jest nie na jedną okazję. Są także miejsca, w których od osoby trzeba zapłacić 700, 900, a nawet ponad 1200 zł. Czasami nawet od 50 do 300 osób przyjmujemy. Anna Witkowska, czterogwiazdkowy hotel w Warszawie. W hotelu mamy zapewnione to, że jest naprawdę dobre wyżywienie i jest dużo tego jedzenia. Od osoby to wychodzi od 290 do 370. Czym jest ten bal studniówkowy? Taką tradycją, którą trzeba wypełnić, żeby rodzice byli zadowoleni. Studniówka to bal, który z pewnością dla wielu pozostanie miłym wspomnieniem do końca życia. Żeby rodzice byli zadowoleni. Warto to zapamiętać. 16 minut po godzinie 18. I jeszcze dodam tylko, że pierwsze studniówki mają być już w przyszłym tygodniu. Minut po godzinie 18. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka ostrzega i apeluje, aby po zmroku unikać spacerów w odosobionych miejscach. Szczególnie z psami, a zwierzęta domowe trzymać pod nadzorem. Powodem są ataki wilków z ostatnich dni. O sprawie Katarzyna Grabowska. Mieszkańcy wsi Kaleń w gminie Rawa Mazowiecka boją się wilków. W ostatnich dniach doszło do ataku tych zwierząt. Watacha wilków w centrum wsi zaatakowała idącego z człowiekiem psa. Wracałem w nocy o drugiej od stada kaczuszek. Właściciel Jorka, Wiktor Kukieła. No i wyleciały z krzaków, piesek wracał ze mną, normalnie przy głównej ulicy. Jeden wyleciał i go wziął w zęby i porwał. A reszta trzy sztuki, tak maksymalnie 8 metrów ode mnie stała i jakby pilnowała mnie. I dopiero jak tamten jeden z tym psem się oddali, no to one też zawróciły. Ja stałem wtedy w miejscu i krzyczałem. Bał się pan? No bardzo, no. Nie szło się ruszyć. To nie jedyny przypadek ataku wilków na zwierzęta domowe. Kolejny miał miejsce 10 kilometrów dalej w Babsku. Jesteśmy w domu pana Krzysztofa Wylezińskiego. Również panu wilki porwały psa. Posokowca bawarskiego zjadły, który miał jakieś tam osiągnięcia. Wilk go wziął za szklarnią, a zżarły go stąd 80 do 100 metrów. Mam jeszcze 3 posokowce. Problem jest z nimi, żeby je wypuścić, no trzeba z nimi wychodzić na smyczy, żeby nie odskoczył gdzieś kawałek. Dlaczego wilki atakują psy, mówi łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Skierniewicach Jacek Kucharski. Wilki będą psy odbierały jako potencjalnego konkurenta w zdobywaniu pożywienia. Dlatego z tymi psiakami trzeba bardzo uważać. No. Ludzie boją się już nie tylko o swoje psy, ale też o siebie samych. Czujemy się też zagrożeni sami, no bo te wilki gdzieś tutaj się czają. One nas obserwują. Tak nie może raczej zostać. Ludzie się boją. No. Ja też teraz idę nieraz wieczorem doglądać, no to jeżdżę sobie samochodem 100 metrów, bo 100 metrów, ale wsiadam w samochód. Na stronach gminy Rawa Mazowiecka pojawiły się oficjalne ostrzeżenia i apele, aby po zmroku unikać spacerów w odosobnionych miejscach, szczególnie z psami, a zwierzęta domowe trzymać pod nadzorem. Przyglądamy się sytuacji, monitorujemy. Wójt gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik. Byłem w kontakcie z służbami wojewody. Też się przyglądają sprawie. Prosiłbym też mieszkańców, żeby podchodzili do tego w sposób taki z dystansem, żeby też nie siać jakiejś większej paniki. Łowczy okręgowy Jacek Kucharski podkreśla, że wilki są w przyrodzie bardzo potrzebne, ale zaleca daleko posuniętą ostrożność. Wilki stanowią bardzo dobry, naturalny regulator populacji zwierząt przeżuwaczy głównie, ale również dzików. Nie chciałbym wywoływać jakiejś paniki, że nie wolno chodzić do lasu, bo wilki o niczym innym nie marzą, tylko o tym, żeby nas zaatakować, bo jest to oczywista bzdura. Generalnie trzeba po prostu zwyczajnie uważać, bo jest to duży, silny drapieżnik. Szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, trzeba być po prostu ostrożnym. W ubiegłym roku pod kołami samochodów zginęło na tym terenie 5 wilków. Już choćby to pokazuje, jak duża może być w regionie rawskim populacja tych zwierząt. Jeśli mają Państwo ochotę na więcej wilczych treści i zgłębienie tego, na ile te zwierzęta mogą być niebezpieczne i kto tu kogo może się jeszcze bać, to polecam podcasty i Klub Trójki Audiodokument Anny Dudziński. Odcinek rozmów z reportażem Król Roztocza Moniki Malec o wilku kosym. Zapraszamy do Trójki. Na zegarach 23 minuty po godzinie 18, numer do studia 227 trójek. Pod tym telefonem mogą Państwo dzwonić w każdej kwestii, zostawiać informacje także o tym, o czym mówimy na antenie, na przykład o potrzebnych karach za hejt. Ja się cieszę, że program jest, tylko chciałbym do tego wrócić za pół roku i za rok i zobaczyć, czy ludzie będą mieli respekt, żeby wcisnąć klawisz Enter i zastanawiać się, że to wciśnięcie klawisza Enter z inwektywami w stosunku do kogokolwiek albo groźbami karalnymi może się skończyć wizytą smutnych panów policjantów w czarnych kominiarkach. Jak państwo myślicie, czy respekt się pojawi? 227 trójek, proszę dzwonić. Losing my mind, overshadows and gravity.

Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Sejm jednogłośnie przyjął projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Ma on przypadać 14 lutego. Tego dnia 1942 roku naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, powołał Armię Krajową, a celem ustawy przygotowanej przez posłów Koalicji Obywatelskiej jest upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli o niepodległość Polski podczas II wojny światowej. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Maciniak chce wyjaśnień od ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który to z kolei wczoraj domagał się wyjaśnień od PKW. A chodzi o uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego PiS-u. Szef PKW zaznaczył, że minister finansów nie jest stroną ani uczestnikiem postępowania w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, a w obronie ministra finansów stanął premier. Jeśli coś zawiera w sobie wątpliwość prawną, to nie może być podstawą do wypłacania publicznych pieniędzy, powiedział Donald Tusk. Biały proszek, który znajdował się w liście do premiera Belgii, Aleksandra de Croo, to groźna trucizna strychnina, poinformowała prokuratura w Brukseli. Z substancją miała kontakt jedna z urzędniczek biura, która trafiła do szpitala. Belgijski dziennik Le Soir poinformował, że podobne listy znaleziono również w biurze ministra spraw wewnętrznych. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Teraz już czas na ekonomiczne podsumowanie dnia Sylwii Zadrożnej. Zapraszam. Katowice przystąpiły do koalicji na rzecz odejścia od węgla. Koalicja założona kilka lat temu przez Wielką Brytanię i Kanadę zrzesza już ponad 180 krajów, samorządów i firm z całego świata. Z Polski należą do niej jeszcze Koszalin, Wałbrzych, Wielkopolska, Wielkopolska Wschodnia oraz zespół elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. A dekarbonizację zapowiada także w swojej nowej strategii grupa Orlen. Do końca 2030 roku planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej z węgla, a do 2035 odejść od węgla w ciepłownictwie. W strategii na najbliższe 10 lat spółka stawia na zwiększenie wydobycia gazu, budowę 4 morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej 2 małych elektrowni jądrowych. Mówi Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Strategii Orlenu nie ma rewolucji energetycznej, jest ewolucja, bo chociaż cały czas kładziony jest nacisk na transformację energetyczną, to mocno był podkreślany wątek energetyki gazowej, która będzie zabezpieczać transformację i jest kontynuacja kursu na małe reaktory jądrowe, które mają wystąpić w tej samej roli, czyli nie został, mówiąc kolokwialnie, zaorany projekt SMR-ów. Orlen przygląda się także możliwościom ekspansji poza granicami Polski. Orlen nie wyklucza inwestycji w basenie Morza Bałtyckiego. Można podejrzewać, że chodzi o morskie lub lądowe farmy wiatrowe. Mówi także o inwestycjach w wydobycie w Ameryce Północnej, co jest bardzo ciekawe w kontekście prezydentury Donalda Trumpa, która może rodzić nowe możliwości także dla Polaków. Mówi także o inwestycjach już nie w terminal chemiczny z Saudyjczykami, a w terminal do wychwytu i eksportu dwutlenku węgla, który prawdopodobnie może dotrzeć do Norwegii, czyli projekt Northern Lights też prawdopodobnie będzie kontynuowany. Na inwestycje w ciągu najbliższych 10 lat grupa Orlen chce wydać nawet 380 miliardów złotych. Presja inflacyjna nie opuszcza polskiej gospodarki. Aż 57% średnich i dużych firm w Polsce zapowiada podwyżki cen w bieżącym roku. I to podwyżki wcale nie kosmetyczne, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. 28% przedsiębiorstw w Polsce chce podnosić swoje ceny średnio o 5-7%, a 19% o 8-10%. Połowa przedsiębiorców chce mniej więcej w przedziale 5-10% podnosić ceny swoich produktów. Obniżki deklaruje zaledwie 3% średnich i dużych firm. Polska uplasowała się na 5. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy za pośrednictwem platform online typu Airbnb czy Booking. Najpopularniejsza w wakacje była Malta, tak wynika z danych Eurostatu. Na zielono zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał ponad 0,8%. Co ciekawe, akcje Orlenu przez prawie całą sesję, także po ogłoszeniu nowej strategii, były pod kreską. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5,09 zł. nocy będzie dużo chmur i opady, śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna ma wynieść od 0 stopni w zachodniej połowie kraju do plus 4 na krańcach południowo-wschodnich. Tylko miejscami na południu pojawi się spadek temperatury do minus 1 stopnia, na obszarach podgórskich do minus 3. Popada śnieg. Jutro na przykład na zachodzie i południu przybędzie go około 5 cm, na północy miejscami do 10 cm, a w Bieszczadach nawet 12 cm śniegu się pojawi w ciągu tej nocy. Godzina 19:25. Za kilka chwil w Trójce pojawi się reportaż poświęcony pływającemu domowi, który stoi, a właściwie pływa na rzece we Wrocławiu. Przetańczone serca. Pablo Pawo i Ludziki. Rymuje mi się z tą pogodą i tymi ludźmi zasypanymi w pubie gdzieś na odludziu w Wielkiej Brytanii. Za 21:19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Zamieszkać nad rzeką, wyciszyć się, spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. To pewnie marzenie wielu z nas, ale nie każdy ma takie szczęście jak Kamil Zaręba. Jego dom cumuje obok wrocławskiego mostu grunwaldzkiego i jest najprawdopodobniej pierwszym polskim domem na wodzie z konkretnym adresem. Szklana ściana salonu, czyli duże okna z widokiem na rzekę, pozwalają obserwować życie z rzadko spotykanej perspektywy. Pan Kamil jest grafikiem, fotografikiem i założycielem fundacji On Water. I chociaż w czasie powodzi w 1997 roku to właśnie przez wodę stracił majątek, to ciągle dba o przyszłość rzeki. Szczęście, by usiąść w jego salonie, miała Hanna Dołęgowska, która nagrała radiową opowieść zatytułowaną Był pierwszy. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5A. Taki ma adres dom na wodzie. Pierwszy dom na wodzie, pierwszy w Polsce dom na wodzie może być tylko pierwszy, gdyż jest pierwszy, bo był pierwszy. Przy nas most grunwaldzki. Czy my jesteśmy już na Odrze, czy my jeszcze jesteśmy na Oławie? W ogóle gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na ostatnich metrach rzeki Oławy, która ma ujście w sąsiedztwie mostu grunwaldzkiego do rzeki Odry. Oława kiedyś przez centrum Wrocławia płynęła inaczej. Była tak zwana Czarna Oława, ona była fragmentem też fosy obronnej. Wiatry historii, wszystkie wojny napoleońskie, inne zarazy sprawiły, że trzeba było zmodyfikować to wszystko, co było wrocławskim węzłem wodnym. No i dzisiejszy obraz, tak jak jest, to my stoimy właśnie na rzece Oławie, na jej ujściu. Wchodzimy w tej chwili na pokład domu, a w zasadzie statku pływającego. Zapraszam, już tutaj schodzimy. Jest trap zejściowy, on jest tak zwany uchylny, więc gdyby się tutaj zmieniły poziomy wody, to on faktycznie poddaje się pod ten poziom. Zapraszam do tej części najbardziej przez nas lubianej, to jest nasz salon z kuchnią. Tutaj mieszkamy, pracujemy, żyjemy. Ja troszkę tu światła zapalę. Cały sufit w sprzęcie wodnym. Nie mogło być inaczej, gdyż te rzeczy, które gdzieś tam zbieraliśmy przez te lata, czy ja zbierałem, trzeba nazwać to po imieniu. Faceci mają kilka wad, ale zbieractwo jest ich nawykiem, więc tutaj zbieramy te rzeczy. To są na przykład pagaje, pychówki, bosaki czy sieci, które łodziarze odrzańscy wykorzystywali przez te minione lata, a udało je się ocalić, bo prawdopodobnie skończyłyby w ognisku i nikt by nad nimi się nie skupiał. Tutaj zdjęcie lotnicze 1920 rok, Wrocław, Breslau ówczesny, kiedy widać tymi niebieskimi strzałkami zaznaczone domy na wodzie. Było ich dużo więcej niż teraz. Pamiętam 2013 rok, 12, kiedy tutaj zamieszkaliśmy, to w taki fajny, ciepły weekend w maju czy w czerwcu, to przez okno było widać 3-4 motorówki. W tej chwili, jak się rano wstanie, albo w trakcie dnia, w sobotę czy w niedzielę, w lecie, to mamy tak w jednym obrazku, że tak powiem, to 17-20 czasami jednostek różnych. A my teraz płyniemy do pracy, gdyż najszybszą metodą do dostania się do Odra Centrum jest popłynięcie motorówką. Zapraszam. Teraz będzie charakterystyczny dźwięk zapalania silnika. Ja tutaj opuszczam silnik do wody. A gdzie jest zrywka, czy nie ma? Tutaj jest stacyjka i kluczyk. Uwaga, teraz będzie piszczało. Tak. I już płyniemy w tej chwili do Odra Centrum, do pracy. Bo czasami szybciej jest dopłynąć bądź dowieźć jakieś materiały, a my w tej chwili właśnie płyniemy na ujściu rzeki Oławy. To unikalne miejsce, bo to miejsce jest też historycznie bardzo dobrze udokumentowane, sfotografowane, zarejestrowane, że tutaj zawsze pływały, cumowały jednostki pływające, statki wycieczkowe, barki, które przywoziły węgiel do tej wieży ciśnień. Do pracy mam 100 metrów. Jesteśmy już w tej części kawiarnianej. Mój brat Krzysztof. Witamy na pokładzie naszego ośrodka edukacyjno-kulturalnego. Co ten człowiek w sobie ma, że mu się udało? Człowiek renesansu. Słuchając rzeki, to co nam mówi, mając stare mapy, wodowskazy, to co my gromadzimy w naszej odratece, którą mamy na pokładzie, wiemy jak ta rzeka działa. Z rzeką nie walczymy, tylko słuchamy i robimy to, co ona od wieków robiła. Kamień w 97 roku był powodzianinem, został zalany po sufit, wszystko stracił. I zbudował swój kolejny dom właśnie na wodzie, bo na rzece jest najbezpieczniej. Jak to się stało? To z takich różnych, utrzymując tą stylistykę wodniacką, to tych kilka strumieni się połączyło w jedną rzekę, decyzję o tym, żeby zamieszkać na wodzie. Może z racji tego, że jestem z Poznaku Ryb, to być może jeden powód. Drugi to, że w zasadzie wszystkie wakacje i wyjazdy starałem się zawsze z rodziną planować nad wodami, bo woda daje coś unikalnego, może jeszcze później o tym powiem. Może również dlatego, że byłem w takim momencie w życiu, że już facet w pewnym wieku pewne rzeczy musi udowadniać, więc stąd decyzja o budowie domu. W 1997 roku podczas tej powodzi tysiąclecia cały swój dobytek straciłem podczas powodzi, więc jestem chyba wiarygodny w tym, co mówię. Dzięki tej powodzi albo mimo tej powodzi też zamieszkałem na wodzie. To strasznie brzmi. Czy to jest straszne? W tamtym czasie było na pewno straszne. Ja do dzisiaj mam takie trudne chwile, kiedy w lipcu pada deszcz, to czuję jakiś niepokój, czy coś się czasem nie wydarzy, gdyż statystyka i te badania historyczne pokazały, że te powodzie we Wrocławiu to nie jest jakiś tylko 97 rok. Ja prowadziłem wtedy działalność fotograficzną, zresztą to moja pasja i hobby. Miałem swoje studio fotograficzne w czasach fajnych, bo w 97 roku jeszcze nie było aparatów cyfrowych i wszyscy nie byli profesjonalnymi fotografami, mając aparat w telefonie, więc na kliszach robiliśmy to na kamerach wielkoformatowych. Bardzo fajny czas w życiu, dużo się nauczyłem takiej wrażliwości też graficznej. No i to studio fotograficzne we Wrocławiu na ulicy Ścinawskiej obok mojej szkoły podstawowej całe zostało zalane z całym dobytkiem. Ja wtedy w przyspieszony sposób wracałem z Warszawy samolotem, bo jeszcze w tamtym czasie miałem przyjemność pracowania w Radiu Z. Będąc przedstawicielem handlowym, mieliśmy jakieś szkolenia. Wracając do Wrocławia w trybie pilnym samolotem, gdzieś tam z redakcji udało się załatwić ostatnie miejsce w samolocie do Wrocławia. Wylądowałem we Wrocławiu, ale już było za późno, zostało całe to studio zalane. Trudny czas, straciłem bardzo dużo rzeczy, unikalną kolekcję płyt winylowych, to największa strata. Dużo sprzętu, ale udało się po każdej burzy wychodzi słońce, więc sporo sprzętu udało się nowego nabyć. Nowi klienci gdzieś nam zaufali i nowe zlecenia się pojawiły, więc żeśmy się pozbierali po tej powodzi. Ona została w mojej głowie już na wiele lat. Te kolejne rocznice staram się jakoś obchodzić, zbierać, dokumentować to wszystko, co w tamtym czasie się wydarzyło, bo to nie tylko dla mnie ważny był moment, ale dla całego Wrocławia. To jedno obchodzić rocznicę, a drugie swoje życie znowu, nie dość, że zbliżyć do wody, to na niej usadowić, pracować i cieszyć się i zadbać o to, żeby nie odpłynęło. Tak właśnie, jeśli chodzi o technikalia tak zwane, to biorąc pod uwagę, że ludzie wysłali łazika na Marsa, pobierają tam próbki, to w zasadzie wszystko jest możliwe. Dom na wodzie jest bezpieczny, jest niezatapialny, bo ten pływak, na którym cały ten dom jest zbudowany, jest wypornościowy. On ma komory wypełnione styropianem, więc on nigdy nie zatonie. Tak samo jest z Odra Centrum. To, że tutaj podnosiła się woda podczas kolejnych powodzi, to, że kiedyś może się podnieść, to też można przewidzieć, można policzyć, można zaplanować i tym przykładem jest ta duża stalowa rura. Fachowcy inżynierzy mówią na nią dalba. Dalba jest to taka długa rura, 16-metrowa. To jest bardzo duży słup, bo on ma średnicę 60 cm i został w tym miejscu przez kafar na jednostce pływającej dźwigiem i wibromłotem wbity w dno. I dzięki temu, gdyby tutaj się podniósł poziom wody, to Odra Centrum i też dom na wodzie unosi się po tych dalbach do góry. To jest rozwiązanie, które nie jest tutaj żadnym patentem wrocławskim. Tak się robi na całym świecie od setek lat. Jedną z naszych działalności jest prowadzenie kawiarni, więc zapraszam panią na coś do picia. Tylko proszę zdecydować, zaraz pójdziemy. Cześć chłopaki. Dzień dobry. Co do picia? Jakaś dobra kawa. A dla mnie herbatę zieloną, tą taką tutaj. Jasne, marakuje czy zwykła? Green sencha. O, poproszę. Teraz marakują. Teraz jak o tym myślę, to zamieszkanie na wodzie, zbudowanie tego pierwszego w Polsce domu na wodzie, czy tutaj Odra Centrum, to chyba jest stan umysłu i otwartości na zmiany. Nauczył mnie tego mój tato, który w życiu różnych dziwnych rzeczy się imał, ale na przykład składał jako w szkole, w zakładach Elwro, pierwszy komputer Odra w Polsce. i ta Odra gdzieś jest w naszej rodzinie bardzo mocno. Mam takie historyczne zdjęcia, kiedy faktycznie lutował i tam składał ten komputer we Wrocławiu. Zmiana jest potrzebna, bo ona odświeża te tak zwane synapsy, ale też pokazuje, że wychodzimy z tej strefy komfortu. Później zaczęliśmy remontować zabytkowe obiekty drewniane. Tych 29 obiektów drewnianych, które przez te 20 kilka lat wyremontowaliśmy, myślę, że też dla Wrocławian i Polaków są rozpoznawalne, bo to jest schronisko Samotnia, Kościół Wank w Karpaczu, remont kapitalny. Tak, to te budowy nas zahartowały. Tu we Wrocławiu mogę być dumny, bo ta plakietka jest i na Mostku Łukowym w Ogrodzie Japońskim, na kładce w Ogrodzie Botanicznym. Te doświadczenia były właśnie wykorzystywane również przy Domu na Wodzie. Dwa pomosty, takie 25 metrów tutaj, są krzesełka, stoliki i miejsce, w którym można zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Popatrzeć tempo w rzekę. Okazuje się, że coś takiego ta rzeka daje, że mózg ludzki, patrząc tempo w wodę, się uspokaja. Ja wiem to od kilku kapitanów żeglugi morskiej, których miałem okazję poznać. I chyba coś takiego jest, że te kolory, które daje duża przestrzeń wody, ta jednorodna płaszczyzna, którą jest rzeka, morze, jezioro czy ocean, uspokaja nasz mózg, który jest zaatakowany w każdym mieście już nie tylko ogromną ilością różnych bodźców. Więc ci kapitanowie, pływając gdzieś tam po tych morzach, a wszyscy są niespotykanie spokojni, myślę, że tam właśnie ich mózg nauczył się właśnie takiego spokojnego pracowania i nie zwracania uwagi na tak zwane pierdoły, popatrzeć na rzekę i się wyciszyć, zatrzymać chociaż na chwilę z tych swoich wszystkich problemów, wyłączyć i zobaczyć to, co chyba jest ważne, to jakiś spokój w życiu. No, powódź dla nas była nudna. Po prostu podnoszący się poziom wody, łącznie z tym naszym domem na wodzie, czy Odra Centrum, który po prostu po tych dalbach unosi się spokojnie, tak jak to inżynierowie policzyli. Siedzieliśmy w domu i czekaliśmy na to coś, żeby się wydarzyło i nic się nie wydarzyło, dlatego że zabezpieczone było wszystko tak nadmiarowo, z takimi zapasami bezpieczeństwa, że no czekaliśmy i tak żeśmy przeczekali tą powódź. Kolejny statek przepływa. Wieczorem musi być magicznie. Tak, tutaj niektórzy mówią, że to jak w Londynie, chociaż 10 razy mniej. Ten most też tutaj na pewno jest fajną ikoną i widokiem za oknem. To okno świadomie od samego początku takie miało być, trochę jak ekran w kinie, bo ta rzeka za każdym dniem, miesiącem czy porą roku jest inna. Obserwowanie tej przyrody tutaj z tego okna pokazuje, że ten czas płynie, że my jesteśmy tylko wpisani jakoś tam w te pory roku i musimy się do tego dostosować, czy chcemy, czy nie. Ale z bezpiecznego miejsca to obserwujemy tutaj na tych fotelach, jak to ta przyroda i ta rzeka żyje za oknem. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Keep it up when they go. I